الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين كتب الله في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله رب العزت دی دنیا کې د خپل معرفت لپاره خپل پیژندګلې لپاره چې انسان باندې اول دا فرضو چې خپل رب وپیژنې او د الله رب العزت په ذات او صفاتو باندې خپورا علم حاصل کی دا عالم دا پیدائش نا او بیا خاص کر دا انسان غرض و مقصد صرف داو چی خپل رب پی جن دیشی دا صفتونا او داغه خاص خاص قدرتونه او حکمتونه دین انسان ځان خبر کی دیت اصل دین ویل شي او ایمان ویل شي قرآن کریم داغه نه دا مختلف تعبیرات کوي کله وته نومګ دی دا علم او کله وته نوم دی د ایمان او کله تعبیر کی داغی نه په هدایت سره اولائک علی هدی من ربهم کوم خلق چې د الله په نس باندې په صحیح لار باندې او صراط مستقیم باندې اللہ دا غی صفت کئی چی دا پا سما لار دی دا پا ہدایت باندی دی او پا آغا طریقہ دی چی اغی کئی دا اللہ رضائی نو اول انسان باندی فرض پا دنیا کی داؤ چیغد خپل رب نزان خبر کی پورا او پاغ علم کی اول پی جندل دا اللہ دا وحدانیت تی چې الله په دې صفات سره او پیژندې شي چې وحده لا شریک له چې اختیاراتو کې او تصرفاتو کې الله سره بل هیڅوک نشته په دې عالم کې اختیاراتم دا غدی تصرفاتم دا غدی دا غنا سیوا چر سمر دی اٹول اللہ ته محتاج دی پارا خبره کې او ته محتاج دی ول وجود کې هم دا غي سه اختیار نشتا او په خپل بقا کې او په خپل صحت کې او په خپل رزق کې سه اختیار د چانشته چې دا ټول اختیارات صرف د الله ذات کې اومني نو دا سه بندیانو صفت کې الله رب العزت قرآن کریم کې دې لپاره مستقل سورتنا مستقل مضامین نازل کړي چې کې الله رب العزت صرف د بندیانو صفت کوي او مختلف نمونه سره یادي په لفظ د ایمان سره او په لفظ د تقوا سره او په لفظ د اولل الباب سره چې الله وي دامو منان دي دامو تقیان دي او دا عقل من خلق دي اولل الباب او قران کریم یې په خپل تفسیر کوي چې اولل الباب څوک دي الذين يوفون بعهد الله د دې اول صفات دا دي چې پاغه وعده باندې چې الله سره کړی دا او دې د الله سره کړی پاغه باندې پابند کی یوفون بعهد الله او دا غي ماتوال نه کوي وبیاوی والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم دې مسلې سره ډیر زیات ضرورت دنیا کې د صبرو زګدې کله مشکلات ډیر دي کوم وعده چې د الله او د بندیانو مېن کې شوې ده ما وی کې مشکلات ډیرو قرآن ورسره علاج ذکر کوي چې والذین صبر ابتغاء وجه ربهم واقام الصلاة اعمال صالحة تدی مومنان ام دغدی صبر بکی او د صبر ظاهری شکل اغا صلاة تے صبر خو یو معنوي شی دی او صفت دی چې الله زړونو لور کړی دی خدای ظاهري شکل یې مونږ خو دلې دی چې حدیث کې راغلی چې نبی علیہ السلام دا عادتو چې ذا فزاه امر بادر الى الصلاه پاغم دا سه حوادث او عارض راتل دنیا کی تار چانا زیاد دا غطا عادت جزر با اللہ تودرت کمان زبان دی دا غا مشکلات بحل شو و مسئلہ بحل شو دا غا سه دیر مشکلات پا انبیاء و راغلی دی ابیا اور پسې زم نمبر کې نور حق پرست دي دنیا کې حدیث پاک کی راضی چې نبی علیہ السلام کله طائف ستلو پدې تم باندې چلته زما په خواني خپل د وخت او دوستان دي چې دا غي ته دعوت ورکم ناغي به ومني قبول به کی زما خیال وو ساتي هغه مخکنه دوسته هغه چې کله دعوت بیان شروع کوم اګه دوستانو زمرو کړو چې بخپلې ول لاس نورته او کشرانو ته وی لکانو ته وی چې ولې یې نبی علیہ السلام بدن کې زمرو زخمونه پیدا شو چې ویني ته نراله په پیزار کې یو حضرت زید ور سره هغه چې هغه تزیه ویلو نو بیا داسې یو باغ ترالل هغه کې آرام کو په دغه وخت کې جبرئیل علیه السلام راغله او نبی علیه السلام ته دا پیشکش کو چې ستا خوښه یې او ستا اجازه تي مزبه طائف دا خلق یو پلتی غرون دی بل پلتی تور تور غرون دی نو پدی که وی اوچا قوم آلاک بیکم نبی علیہ السلام وینا زر دین نا امید نیما دا دین با اللہ دا سی نسل پیدا کی چی عبدون اللہ ولا یشرکو نبی شیئا زما او ته تمشته چې کدي نمانی نو دي نسل به ومني زه تلوار نکوم پدی باندې صبر کوم بیا چې دا زین را روان شو نو حضرت زید وتوی چې ته چته زین ناوي خپل کلی تزم کنه مکیتا نو یې خوراشللې بیا به څنګه پریزی نبی علیہ السلام دا پکې راضی ده سه ته زما تنگ وا الله شته کنه دا خو دا غی کله نه دي دې ته خو الله نسبت د دې ځان تکړه دي مڅ چرته نو مخ کې یو سړی راولي ګم ویتو لورشه متعم ابن عدی توایا چې نبی علیہ السلام تاسو را پناه حاصلې هله پناه ورکول شي متعم ابن عدی اگر کا ایمان نو راولې خاصې نبی علیہ السلام سره خصوصی مینا او محبت متعم ابن عدی ته چوي نا خپل زامن راو غوښتو اوی توري راواله او حرم کې چاپی راو درېدو او نبی علیہ السلام ته خبر ورکو چې راځه نبی علیہ السلام چې راغې نو اول په مانځو درېدو صبر او صلات بیا پس دا غې نه چې کور تروان شو کوری دا بیت اللہ ندا سے فاصلہ کی دا کدا دے او کینچی نمتعم ابن عدی او داغ زامن تنیو پلا بل پلا چاپی را او اگر پا کور باندے وردن نکن دا مشکلات صرف پیغمبران ترازی پا دی مسئلہ کی داولی و سر دشمنی و د دنیا په لیان باندې نو چې کني مال دولت او سزمکا او سو جیداد او یا بادشاہی وا یا اس نو بدغه خبره چې نبی علیہ السلام ورته د الله د وحدانیت سبق هو د توحید پیغام یې او ته پیش کړو چې دا د الله ول صفات ته دا ومنه نو رستو دی بیا چې وحده لا شریک له لا تومنات پریده اندادو استادو اسنام او اوسان پریده دی سنشی کولی ادا خبری پاگی بدی لگی دی نو پدی وجه او سر دشمنی ونو دم رچی پلکلی تا نشرات لی بیا بل بول پناور کولنو راتبا ننم داغی مسئلے و داغی عقیدی قشان دی چسو کے بیانی او سو کے دعوت پیش کئی او دے انسانانو سر ہمدردی کئی خیرخواہی کئی دا لویا ہمدردی دا دور ہمدردی سوک نشی کولے ولی کسوک چالا سو مالور کی سنور سو دنیا سور کی ډیر ور کی نو بس خلاص وشي دې دنیا سره تعلق دې بس وکړه چې هغه ته عقیده او خي هغه ته دین او خي هغه ته ایمان او خي نو دومره نه احسان بل څوک نشي کولی دنیا کې ځکه انبیاء او چې مخلوق سره کوم احسان کاو دا سره بل چا نشي کولی اغیدہ خدمت کو اغیدہ هر بندہ خیرخواہی کولا او سبتما او پاسر باندینا صرف دا اللہ دا رضا دا پارا چیزا منگا استاذ سمین کے انسانی ارور ولیدہ عزیز ولیدہ یو قومیو دا قومیتا او دا ارور ولیدہ تقاضا دادا چیو بل لپاره بخیر ګورو یو بل ود ضرر نه او د هلاکت نه او د تباہی نه بچ کوم یو د دنیا تباہی ده او هلاکت ته غوږ رسنه ده ولیکن د آخرت دا کار صرف انبیاء وکړي په دنیا کې او بیا رستو داغي مرګرو وارثانو حق پرستو کړو لیکن قرآن کریم بیا بیا غزل او صورت کی ہوئی پیغمبر پاک تا چیز خبرم استاد حالنا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ مُنگا خبوئی گو استاد حال باندے چیز تازل پستنگی گی تا باندے سبوئی رازی تب سبان ډیر پریشانه دما یقولون د دې په خبرو باندې چې ته خیر خوایي کې چې د دنیا او د آخرت ته هلاکت نه بچ کې داسې او قیمتي عقیده او تخی او دې ته د دشمنه په نظر باندې ګوري چدا زمونږ نقصان کوي دا زمونږ مشرانو بی عزتی کوي دا زمونږ آلیه او د خدایانو بدی ردی کوي سخت دشمنی و سره دومره په نظر باندې بد لګي دا دومره مخ به تنالو او قرآن کریم وی وزار ایتم وزار کلذین کفروا یتخذونک الا هزوا چوینی تعالی دا کافران ټوکی شروع کی ټوکی شروع کی چې احاز الذی باص الله ورسولا اخلق چې وی چې الله پیغمبر را لېګل نو هغه دا دی داسې به ځان نه جانک هی پی جند وړوکه سرلوي شیو د خاندان نه خبرو د عزت نه خبرو د نسب نه خبرو د صفاتونو نه د عادتونو نه خبرو ارسی و تمالون و در دیر زد و جنبیوی چه احاز اللذی باس اللہ و رسولا دا غصره دی چه اللہ را لگلی پیغمبر ولی نور نو پا دی مکاو طائف کی او بی پا دی باندیو میں اقرار کئی چه بیان یہ دیر مؤثر دی لهجه ډیر خسته ده خبرې چې کی نو بسته وای چې ذخلینا او ذجب نعمت غلری دړيږي نو وی چې ان کا دل یذلنا عن الہتنا بما باندې خدا سے اثر کړو چې زیم د خپل خدایانو نامن کر کولما زما په زړه کې د دې لات منات ډیر زبردست نفرت پیدا شو زمانه لولا ان صبرنا علیها خدای چې ما ځان کلک ما خپل عقیده ځان سره په دې سینه کې مضبوطه او ساتله په لات منات باندې خوځه هوته نه بچ شوما اډیر بوچ نبی علیہ السلام سربراله دغسه یو دین به زدکړه عقیده به زدکړه کلمه به زدکړه رسول کې به دومره جذبه پیدا شوان چې نبی علیہ السلام ته وی چې زما دعا کوا زه خپل قوم ته دا مسله کوم نبی علیہ السلام وی چې دلته لکوټی سار ش خیر دی په داسې تازه وخت کې مزه ځکه ستا قوم داسې دی چې تا به پرې نه دي چې ته خبره او کې ناغې واړو بیا صبر نه نو بس چې لا واړه نو لومبی خوله چې بیا سپړده په قوم باندې نو دا به وي چې بعثت اللات والعزا لات او منات او زادر ناکار دی نراغیر بیکو نشید بیکو پدی بی خلو خضو لخوا نحی آن منکر بی پی مخ ککڑا چه دی مقام مخ کدی کنا چه اول صفائیو شی اول دی زمک ندا گند دی شی نبی آورستو پدی که توحید رازی ډېری په دې طریقه شهیدان کړیو خدا به موږ خلکو چې داغي په شان وو وکړه چې نبی صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وشو هغه خبرې به واوري دي هغه به تا دې ایمان کلمه ته راکړم په لګوخ کې کنه دین خوسړی کې په لګوخ کې راځي اچی کلونه تیر شي سلوی خو پندوس کال او دین رانشی پچا کی نو قران کریم مونتوی چې بس زبان دی هغه الله غلار بند کړی کنه دین خو راضی چې لاری کنه چې لار نه نو صبر راشي دا خو هغه خلق دی چې الله رب العزت وی ماوله په ځل باندې مهر والي دی اسمره چې دنیا کې وینې کنه هغه ور ډیر خوشاله دي دا سمره ناپوی ده دې ته قران جهل مرکب وي امي سالونه دې پیش کړی دي او کظلماتن فی بحر اللجین یغشاه موج من فوقه سحاب الله وی داسې بندیان شته د دنیا کې چې دریاب کې کته ویخ کې پراته دي ډیر ډونګې داغه ویخ انګریزان نه معلوم کړي هغه کې پراته دي بحر لوجی وته وي د پاسه په یو قسم چپی دي بیا بل قسم چپی دي او بیا ور پاسه وریزدان دومره طوفانونو راګیر کړی دي نو ظلماتم بعضها فوق بعض تیریدی تیریدی از آخرج یدهو لم یکد یراهم کدا سر اخپل لاس رو باسیم چوری گا وح گورم چسٹ ام دے نخپل لاسم نوی نی تمرا پتی ارو کی پروت تے از آخرج یدهو لم یکد یراها دا کم خلق یادی دا دغا خلق یادی چې د موحدینو نا ډیر نفرت کوي ډیر بدوته ګوري کافرانو ته وای کنه دومره سخت دښمنی او عداوت یې د وسره او په خپل عمل باندې او په خپل عقیده باندې په خپل نظریه باندې خوشاله دي ډیر ډیر خوشاله دي منځو داس پکې کوي جمعات نا چرا کزیگی نو تصبیح و سره الحمدللہ سبحان اللہ دیر خوش آلی اللہ رب العزت وی گوراتا دیتا و گورا دی پس باندی خوش آلی دی خو تباہ و برباد دی زکا اول خو دی عقیدہ سی ندا شرکونا پا کی پرات دی بیا کسو کوشش کوي چې مونږ اصلاح کوو دعوت ول ورکو او په وکو یې چې د دې بلا نه خلاص شي وان تدعوهم الى الهدى فلن يهتدوا اذا ابدا وان تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم کتو ته هدایت کې او حق ته را بلی او دعوت ولا پېښ کې نمنی لا یتبعوکم بالکل نه بالکل نمنی نوې چ سوان علیم علیکم اداوتموهم امنتم صامتون که دعوت ورکوي کنه ورکوي دې ته یو شانته بیان او نه بیان دعوت او نه دعوت دي ته او شانته دي امنتم دي دا صحت تر رسیدلی ولي زکه هغه حکم دي چې وجعلنا على قلوبهم اكنتن ان يفقهوه الله یې موږ دې په زړونو باندې پټه راکلي دي زړونو مول باندې کړی دي چې په ونه شي په قران باندې دا څنګه ده الله قهر او غضب دې په دنیا کې عذاب داده کنه ښه د دینه لوی عذاب نشته چې الله رب العزت یو بنده محروم کړو د حق نه او د توحید نه او د قران نه او فی اذانهم وقرا پی جنو به څنګه باقي حسنه خنشته نه پتان دی باندې سنه خشته ده نه په بل ځای نو موږ به څنګه پی جنو چدا خلق دے چلا ولا زلون بن کړی د حق او د قران نه دی په دې به پیژنې کنا چې ته قران شروع کی آیاتونه شروع کی نفی اذان وقرا دی ووی چیر ډیر بد را باندې لګي دا आवाज را باندې بد لګي وی کنا ابیا خاص کر پروجه کې وی د خوبه وستو ځکه روجه کې خود قرآن دور او دورای کنا دا مخک نو او بس دا الله شان دی اذا اراد الله چې کله اراده وکړي دی او کار نو کن فیکون دی نو الله دې تور کې داسي خپل بندیان پیدا کړل چې هغه په ذریعہ باندې خلق ته خپل کتاب رسوي او الله ولا اسبابم پیدا کړی چې دا اسباب خو په خوانو ګرانه وا مشکله وا چې یو عالم ته خلق ناستو پسونو باندې نو आवाज وسنګ رسېدو چې هغه خبر او کلان زده زده کې بل ناستو نو هغه او کلان وا زده بل ناستو نو هغه او کلان نورو به خبر ادا ستله تر اخره پورې نوې چې د بازي علماء په درسونو کې وا پسونو مکبرینو دې ته مکبر وې په دې طریقه باندې باغې جزانو اجه سمره سمره دواتونه او قلمونه و پراتوم لیکل وکیدو کش کش کش کش لیکل وکیدو هر عالم نه چاپونه خو نو پرې سونه نو دانو دا هو صلی الله آسان کړه نواز تر لری پوری رسی نو دا نعمت ته او دا نعمت شکریا دا کول پکاري چې الله شکر دې چمون ته دا دین آسان کو جمعه راتلو ته هم پکې ضرورت نه کور کې ناسیو لار کې ناسیو دیر کې ناسیو اوستا کلام اورو ډیر واضح ها نو دا خوش قسمت خلق دی چې الله په کتاب باندې او قرآن په بیان باندې او پایتونو پاورې دو سره ډیر خوشاله زړونو ته سرور حاصلي دا خوا خلق دی کنه الله رب العزت وی چې سره دی ایمان زیاتیږي او تا تازه کیږي کنه لیکن سبا کی داسې دی چې اغي وی دا پکې روان کا دا دروازه بند کا आवाज را باندې ډیر بد لګی دا غاده خلق چې الله رب العزت وی ما دې په زړونو باندې پټه لګولې او اورېدل په ډېر بوجي کنا توبه اذان سره لګیاي بدره دی اموي یاره وي درس خو یو ګنټه یې یا کم از کم یو نیمات دو ګنټې نو دا وي دا تونه شروع شه تر دوله سپوري دا هم انساني نو دا خلق دی چې الله یې ما زړونه بند کړی محروم کړی او غی پکې هم خوشاله دي منځونه او د سونه او تراویح روزي کوي دا جهل مرکب وته وي چې دا بنده په ځان نه پويږي ځان نه نه خبر او څومره تیارو کې پروت ته ځکه چې دا اصل کې عقیده با قرآن کے بیان شویده اصلاح با قرآن بانده شویده او غیر دا قرآن ندا سے پٹ کلی دی دی مولانو دی خلقو خواه دیر پٹی ساتھ لی دی تکی او بنده چی دا مردار نساتی او بند چی با دی که دا حلاکت تکن ندا سے پٹ ساتھ لی اسم پی زور لگئی او اخ په خواته ترغیبات پیش کړي چې ور دغه خلکو نزان ساتي عقیده خراب وي ور اس نمنی ور هغه دا دعوت ور کوي کنه دا مسله دا غوښنا په دې شان او په دې رنگ باندې را روانه دنیا کې موږ ویلو چې دا خبرې ځان له الله علامات دا حق پرستو ځان له علامات دي قرآن بیان کړی دي احادیثو کې راغلي دي رومبه علامه دا ویزا بیان کړی دا چې چا تعالی حق نصیب کی او عقیده ول صحیح کی نسیماهم فی وجوههم من اثر السجود چې تا وته وګوره نتبا دا غیب پا بدن کې او پا مخ کے عاجزی ہوئی نی چیر دا خو دیر دبناک خلق دے غلطی بستانوشی او مافی باغا غواری میلما باغی اوتبت نا خدمت نشی کولے ابو ای نگور دا خو ثواب کار دے کنا تمنګ هم پکې دا حق پرستو شان دي دغه زمانه نه لوی پکې بالکل نشته لوی ستوي عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه د کوفینا مکی تراته ولې خو بیا خو پیغمبر پاک چې دنیا نه لاړ نو هغه هټول لیو په لابل پلش کړو د ډیر ضرورت ته وینه چې مرکز کې غوکارو شو کو چا پیر ملکونه محروم او ندی وینه څوک کوفی ته تلیو څوک شام ته تلیو څوک یمن ته تلیو څوک مصر ته تلیو فارش نو کوفه کې ډیر جمع شيو حضرت علیم عبد الله ابن مسعودم حضرت حذیفهم رضی الله عنهم مکی تراتو شاگردان ور سره واته هلته غاډه ماډه نو دغه سی بتلو کله کوس چې څوک اډی توزی یا ایرپورټ توزی روانو چې اور ستوکات نو ویودريګه او دیو ته وی چیننا ذلت للتابع وفتنه للمتبوع ما پس مرازم زکه ستاسو په دې راتلو کې دو نقصان دي یو زماده پار دی او بل ستاسو د پار دی چې او کار کې فایده نه وي به د نقصان نه نکول غواړي کنه ستاسو د پار نقصان ده چې ستاسو د پار ذلت ته ولی چې خلقوی نی نو بوی چوکو رضا دے شاگردان دی کنا دے موریدان دی کنا زکتی نروس تو روان دی ہوئی و فتنة للمطبو او ضعف فتنة کے اغور زیگم زکا چی ما سوکوی نی نو بوی چو سمرلوی عالم دے سمرل طالبان اور پس روان دی نظام پا فتنة کے اغور ظلم زما زړه کې خلوی نه راځي کوشش کوم کنه خو چې وستا سما پس راځي نو خامخا وای د بندیان د خلی نه دا خبره خېږي هله قوم نه خبر دور کنه دا زما د پاره ډیر لوی فتنه ده چې یو بندوي چې څومره لوی عالم دی څومره شاګردان یې دي دا په زړه کې لوی راځن بس خبره خراب شو کنه توحید دې دې پالو چې ستا په ځل کې عاجزی راشي انما یخشى الله من عباده العلماء پټولو بندیانو کې د الله نه سوکې ریږي علما خنو چې ری کوم لوی راشي ختمه شو خبره یا هو دنیا دې وجود تاجت نو کنا چې الله یې نه یې پکې نو دا څه خلقو بدت تلار نه پرې خو دا چې دینه به سبب له سو جوړ شي او جوړ شو تي کنه اوس خبره دې حد تور رسیدا چې هغه مشروم نه پويږي کشروم نه پويږي دواړه په تیار کې روان دي ولي مشر ځکه نه پويږي چې هغه ستو ګورې سو کور پسې نه یې کنه یا رحو اسے بے ادب خلق دے ہوئی ہم علم قدر نہ کئی کنا ناوی دی سرد علماء قدر نشتا خوا دا سو وقت ہوئی پاتی شو بخواب ہوئی خلق علماء بس گتل نور علی صلاح نا پیزار لا نا بالخ لا خلق بدنی چاپی را گرزی دو طالبانو بدا گرمالی کولی او استاد وناست په ځای باندې یا خدای توبه دا تیارو په دې ملک تیر شوې ده ها دی ادب او بیذبی نه پیژندا هغه چې بیذبی او صحابه په نس باندې ناغی ته ادب وي چې ګرما سره ایسو کرانل چراوستمه نو ګاډیو خلقو اوس چې واپس زم نه ایسو کرا سره نشته نو ساجت ته لار ده ته معلومه ده کنه معلومه ده تاسو تاریخ هم نه قتل صحابه کرام تاسو حضرت عمر هم تاریخ نه ده قتل چې داغه په زندګۍ باندې خډیر وړ کتابونه لیکل شي چې اروم تزي نو یو هغه دی یو غلام دی نمبر یې وسره یې خې دی چې یو پړاو با تصوري زبا او راکاگم او بل پڑاو بزسورم نمبر باندی بای گواری کزا امیر المومنینم نزال بایما داگی با اللہ مالا سا بدلی راکی گواری که او دنیا کی ما او تایو شیئیو کتا غلامی او زا امیر المومنینیم لیکن اللہ نب العزت منگا دیتا نپری دی اونچا و نیچ دیتا ام نپری دی چه براکتا انکه براکت تینا جوڑنکه ویلیو چی آئیو الناس انا خلقناکم من ذکر و انسا ای خلقو تاسو نئے خبر چستاسو مورو پلارسو کو یو ناری نو آدم علیہ السلام او یو اے بی بی و حضرت حوام ٹھول داغی اولادیے مدہ اونچے انیچ پکی دکم زین راغ ہے دا یو مخکې بل روستو ولې شو دا یو پکټ کې ناشته بل پزمکا ناشته دا ولې شو دا یو سر ته ناشته بل لنګ ته ناشته دا ولې دا چارا وستو دا بی دینه دا د بی دینه کارونه دی ښا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه خپل فتاوا کوي چ موسی علیہ السلام سوال وکړ چې یا رب اینا اجدک اے رب از وتا کم زمو مما کوئی تور کې هو ځل ملاقات وشو خبره وشوې ولی په دې باندې چرته زمونږه اتفاقی مزه بچا تا کم زې کې مما ویل رب العزت وتو چې اندل منکسرتی قلوبهم من اجلی عند المنكسرت قلوبهم من عجلهم ثم اچسرت چممی چې دا غي زړونه مات شوی دي زما د یارینه زما د یارینه زړونه داس شوی دي چې بس بالکل لوی پکې نشته غصه پکې نشته کنزل پکې نشته سخت خبره پکې نشته رحماء بینهم بس هغه خلق سره وځي ما چې کوم ځای کې دغه جزان خلق لکه د بلال په شان ته او د ابو هريره په شان ته او د سلمان په شان ته خلقي عجزان غریبان چې په جامو نیمګړي توبه د خوراک هم څه تنظیم نه وي د خلق دنیا کې وې دغه خلق سره وځي ما وګد حدیثو چری کې الله رب العزت دغه خپل صفاتونه خولیو چې قیامت کې با الله رب العزت یو بنده ته وي چې زه بیمار شوم نو تاسو ما تاسو نه کوم ستادي دین کې مړی ژوند نه نو زه بیمار شوم او تاسو ما تاسو یې غوته چې یا رب یې رب تا باندې خو بیماری ناراضي الله مو ته وي چې زما یو بنده بیمار شوم او ته تپوس نو کړم نلاله رب العزت هغه بنده دومره رانیز دی که چې ځان وته وي توبه خدای ته ا بیا وته وي چې زما یو بنده هغه عجزو فقیر او محتاجو ستانه سوال وکړ نو تاول سوور چې زه راغلی وم عاجز او فقیر وم تا نه ما سوال وکړ نو تا را نه کړو دا ولې او ته چې الله تا باندې خو عاجزی ناراضي غریبی ناراضي فقیری ناراضي ته په یو حالې او ته یې چې نو یو بنده وکنا هغه خو راتله کنا هغه ستانه سوال کړو تا ولې نو ورکړی سو دا حدیث مطلب څه دی دا دی چې الله یو بل سره همدردی او ورولي پیدا کړي دا دی چې الله وی زه دغه خلق سره ما چری په دنیا کې کمزوري حالت والي صحت باندې کمزوري دي رزق باندې کمزوري دي دغه سه دنیا نور سه تنظیمات ور سره نشته دي نو اللہ رب العزت دقی خلق سر توبت نو دا خبر ایسی وایو یا دیحانی کو او دکا چی مونگ باندی دا فرض دی کنا چی دا قرآن او سنت دا ترغیبات تا اس تا پیش کو دا صلح اللہ را لیگلی دی دا پار کنا او که دیش اللہ رب العزت خلق ظلنو کی تا دی خبر و وقعت پیدا کی اثر پیو کی او لید آغت یارون راو باسی چدا اچی کم سلی راوزی نو آغا حیران پاتش چی اللہ دا خلق سکی دا خلق دیم لا سوچت کی او سوال کی چی اللہ مغفر لی حدیث کی راغلیو کنا چی او بنده دی چډېر سفر کړی دی ډېر خرچونه کړی دی او دا الله کور لراغلی چې دلته کې سوال قبليږي نو لاسه وچت کړی دی سوال کوي دا الله نه چې یا الله یا الله وانا یستجاب څنګه به قبول شي دا قبولتیا بګیا وسو پری خنه دي نو ولي مطعمه حراما ومشربه حراما وغزیه بالحرام خوراک دې حرام دي سکلی دې حرام دي لوی شوی پرورش او تربیت یې په حرام شوی دي نو ان یستجابو د دې وسنګه قبول تي او کړی شي نن وګورئ د دنیا یې کنا حلال شی وګورشته ستړي وشي حلال شی وونه او مونږه خو نه ګرځو خو خلک ګرځي په دې میاشتو کې اوس کنه پاکټ بوک وسره یې خدای درس نه کاروبار جوړ شوی دی مدرسه نشته دارالعلوم نشته بکر العلوم دی بيزي په کې ګرځي را ګرځي هدي له زور ورکړې دا پورا کاروبار دی غواره څه کوي کې اړو تاوان نشته نصف اللی و نصف اللک اگر توی چی نیم بستای نیم بزمونگ خود تا چی شوروشی داسه نگره کال پس برازه پو داس غزاله پیاده حجم کولیشی چوی داس لرشنو بیا با کوتی تا لرشنو بیا با داسی چترال تا لرشنو گش بکه کنا دا خلق دی سوالګری مودي چې سوال کوي په یو سړی باندې سترګې خوږی شي چیرته دی ظاهري شباهت یې خزه اپ ټو ډیټ ته اپ ټو ټومارو دی دی با موږ سره امدادو کی چې هغه لرل شنو ته وي چیرته زما پیسې خو خاندانو ولي د سود دا دا بخنی بل ورته وی یره زما پیسې د جواره ده دا بخنی بل لورشي یره زما پیسې خدا توره پیسې ده دا په کله کې دا توره پیسې د چرسو د بنګو او یا خدای ته مو نو چې هغه خیاري وی او موږ مدرسه کې کډر جوړو ناری کې به ولګو ورګه ته ته په سفیر باندې نه پېښ شوی سفیرانم دا سشته کنه ها هر سبا کې لګی ها چې بده پیسې باندې مدرسه جوړ شي هغه کې به دین کارو شي هغه کې بچا ته علم نصیب شي هغه کې وسوک د دین نه خبر شي نه بس الان کما کان میرا وسوت جوړي نیمګړ علم دې ته ویل شي دنیا کې نو دا خلق دې چې چا په مال کې حلال شي نشته دې سوال وسنګ قبول شي او نور چې بیا نور عاجزی بگی کم دا تاغی دا خیال لے چی داغی ظاہری زندگی تاو گو ری اپوزیشن تاو گو ری او دی خبرو تاو گو ری داغی دا عقیده دا چی خدای با آغا کار کئی چی زمونگ سنگا خوخی آو گو رو تا تا سنوی چی مونگ با آغا کار کئی چی اللہ پس رضائی نا چې زمون څه خو هي نو الله با کار کوي تا عقیده د خلق نن جوړه شوې ده دې کې عجز کم ده دې کې تواضع کم ده دا تکبر خو فرعون کې هم نه او هم دا سنو ویل کنه دا ټول وجه زاره چې د قران نبی ارته دي د قران نبی ارته دي اصل دین هغه په قران کې دی توحید او سنت چې وته وي اللہ رب العزت چکم ہدایات تی او تعلیمات تی او اصلاحات تی اگر ټول خپل کتاب کې را جمع کړی او چې اوسره دې ته نرانز دی کیږي مداغه بدغه زندگی وای دغه به دینی دغه به رور ولی خپل ولی او دغه به دوستی چې وای کې ضروري یو بل سره خواګن دی یو بدر ډېر لوی په دشمنه غضب کې پراته دی تا ټول دې وجه ده چې قران یې نه ویل دي او نو ته ضرورت وي او بغیر د دین نشی راتلی په مخلوق کې اخر دعوانا